Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhaba. İyi haftalar. Evet, gayet türbülanslarla dolu bir haftaya daha girdik ama artık bu ikinci tabiatımız oldu. Başka türlü bir şey düşünemiyoruz bile zaten. Savaş, çatışma, göç. Yangın. Yangın haberleri. Evet. Mudanya'daki yangının da önemli bir yangın vardı. Onu da söylemeyi ihmal etmişiz. Zaman kalmıyor. O kadar çok haber var ki bu tarz. Evet. Biz geçen hafta konuştuğumuz yerden devam edeceğiz herhalde. Nasıl bir koalisyon, nasıl bir seçim ve nasıl bir muhalefet gibi sorular. Vallahi şimdi bu arada da tarihin en garip hükümetlerinden biri kuruldu. Yani anayasanın erken yeniden seçime zorladığı Erdoğan, anayasanın kendisine verdiği imkanları çerçevesi içerisinde bir seçim hükümeti adı altında bir hükümet kuruldu birkaç gün önce. Bu hükümet anayasa gereği aslında oy oranları çerçevesinde diğer meclisteki diğer siyasi partilerin de katılması öngörülüyordu. Ama diğer iki parti MHP ve CHP vermedi milletvekili bakan olması için. Ama MHP'den bir çatlak söz konusu oldu. HDP'den de bir çatlak söz konusu oldu. Ve açıklanan isimlere baktığımızda işte bu döneme uygun, konjonktüre uygun, AKP'nin, Erdoğan'ın isteklerine uygun bir hükümet kurulduğunu görüyoruz. Ve işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tuğrul Türkeş, partinin kurucu sayılan genel başkanının oğlu, bu hükümette başbakan yardımcısı oldu. Bu bir probleme yol açtı. Diğer bir husus, yani terör örgütünün uzantısı diye dizlerinden düşürmedikleri HDP iki milletvekili vererek iki bakanlıkta onlara verildi ve tarihin enteresan hükümetlerinden biri kuruldu. Bu zorlama 7 Haziran'dan bu yana devam eden zorlayıcı süreçler ve kurnazca süreçler, kazanılan manevra aranları 1 Kasım'daki seçimi bu hükümetle gidecek Türkiye. Ve burada gerçekten bu hükümetin neden kurulduğunu anlamaya çalıştığımızda işte hem milliyetçi oyları, giden oyları AKP'den, Erdoğan'dan giden oyları devşirmeye yönelik bir hamle olduğunu görüyoruz ama bunda ne kadar başarılı olur. Ve yani garip bir tecelli oldu. Kendisini terör örgütünün uzantısı diye nitelendirdiği HDP'nin de kişiyle de olsa temsil edildiği bir hükümet. Şimdi bu hükümetin programı falan yok. Güven oylaması da yok. Bu hükümetin sadece bürokrat bakanların bürokrasiden gelen, ama yani zaten manzaraya baktığınızda ülkücü, dindar ağırlıklı, yani yeşil ülkücü diye tarif edilebilen dindar ülkücülerin bu kompozisyonun bulunduğu bir hükümet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii enteresan, yani mesela AB'den sorumlu bakan HDP'den bir kişi ve HDP AB bakanı, yani Türkiye'nin AB'den AB standartlarından, hukuk standartlarından uzaklaştığını söyleyen bir partinin milletvekili. Evet, bir de aynı anda da bir ilavede bulunabilirsem, Cumhurbaşkanı da taşeron, PKK'nın taşeronu olarak nitelediği bir partinin Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzenlemesi de ilginç bir şey olacak. Murat, belgenin ilginç, hoş bir yazısı vardı. Cumartesi günkü Taraf gazetesinde manşete de çıkartmışlardı. Yani Erdoğan'da oyun çok, Osmanlı'da oyun çok demişler. Sandıkta kaybedilen iktidarı elde tutmak için yol arayan Erdoğan'ın hesabı MHP'de tuttu ama siyasetteki bütün etik anlayışı erozyona uğrattı diyor. İşte torunlar, yani Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, yalnız Tuğrul Türkeş değil, MHP'nin de Türk tipi faşizminin de babası Alparslan Türkeş. AKP'nin hedefinde işte Gülsün Toker, İsmet İnönü'nün torunu. İsmet İnönü de CHP'nin milli şefi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. AKP onun torununu bakan olmaya çağırıyor. Yani siyasetteki yazısız efendilik kurallarının tamamını çiğnedi. Böyle şeyler yapa yapa toplumun siyasetinde zaten yalan yanlış kurulmuş bütün etik anlayışı, ahlaki anlayışı da erozyona uğrattı diye bir yazı yazmıştı Murat Baygı ve sonunda da şey, Osmanlı'da oyun çok demişler. Onu hatırlatıyor. Belki de zaten Osmanlı sevgisi de Erdoğan'da ve Davutoğlu'nda bundan kaynaklanıyor olabilir diye de bitirmişti. Biraz da bundan geliyor Osmanlı sevgisi. Valla yani her şey mübah. Yani 8 Haziran'dan bu yana bütün, hatta daha öncesinden de başlayarak her şeyin mübah olduğu bir anlayıştı. Bir siyasi süreç izledik, izliyoruz, devam ediyoruz. İşte milliyetçi oylara şey yapmak için eski ülkücülerden Büyük Birlik Partisi'nin eski genel başkanını Kültür Bakanı olarak atıyorsunuz. Alparslan Türkeş'in Kültür Bakanı, evet, o da bir hayli saldırgan bir tavrıyla hatırlarda kalmıştı yanılmıyorsam, değil mi? Kültür Bakanı yapılan. Ya konser basan bir adam yani. Topkapı Sarayı'ndaki İdil Biret konserini basmıştı Alperen Ocakları, şarap içiliyor diye. Orada Alperen Ocakları'nı savunmuştu. Evet. Eski BBP, Büyük Birlik Partisi'nin eski genel başkanı Yalçın Topçu. İdil Biret'in yani işte, konserini basmak isteyenleri destekleyen bir kültür bakanı oldu. Doğrusu çok, evet. Milli manevi tepki de çok ilginç bir gelişme yani. Kesinlikle. Yani birliğin absürtlükleri içinde barındıran bir hükümet. İşte ne bileyim, eski şey, müsteşarı bakan yapıyorsunuz. Ondan sonra polis müdürünü İçişleri Bakanı. Yani. Polis müdürünü İçişleri Bakanı yapıyorsunuz. İşte hayranlık besleyen, Erdoğan'a hayranlık duygusu içinde bağlı insanları bakanlar yapıyorsunuz. Yani beraber bir durum söz konusu. Neresinden bakarsanız yani nasıl bir bakanlar kurulu olacak? Örneğin mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kurula başkanlık ettiğinde HDP'li bakanlar katılacak mı? Evet, ve katılma durumu olursa da mesela şeyi soracaklar mı acaba Erdoğan'a? Bize daha taşeronluk yapıyor demişti Erdoğan. Yani silah bırakma, evet, çağrısını samimi bulmadığını da söylemişti. Halkların Demokratik Partisi'nden PKK'ya yapılan çağrıyı 7 Haziran'daki seçim sonrası parlamentoya değil daha taşeronluk yapmaya başlamakla suçluyor. Bu çok yeni bir şey. Şimdi Bakanlar Kurulu toplantısında böyle bir konuşma geçecek mi acaba? Yani şimdi dolayısıyla gerçekten bu hükümetin ilginç soru işareti var. Bir olağanüstü zorlamayla çıkıyor ama tabii bir enteresan tecelliler söz konusu. Yani işte içinde ülkücülerin, AKP'lilerin ve HDP'lilerin yer aldığı bir hükümet. Bunların büyük bir bölümü bağımsız, işte bürokrasi ve aynı kökenden gelen insanlar. Onlar da sanırım önümüzdeki günlerde çalışmayan meclis bunlar için toplanacak ve yemin edecekler bu bakanlar. Şimdi bu böyle 8 Haziran'dan beri konuştuğumuz şeylerde işte bir kere koalisyon ihtimallerinin ortadan kaldıran, yeniden seçime zorlayan, bu yeniden seçim nedeniyle anayasanın bu maddesini harekete geçirmek. geçen bir Erdoğan ve AKP torpilleri var. Buradaki temel şey, evet, yeniden başkanlık kurgusunu hayata geçirebilecek, yeniden kaybedilen oyları alarak yeniden başkanlık, yarı başkanlık, başkanlık özlemlerini ya da Türkiye tipi ya da Tayyip tipi, T tipi bir başkanlık anlayışını, otoriter rejimi tesis edebilecek ve sürdürebilecek bir ortamı yaratma için zorlamalar tanık oluyoruz. Sürekli bu nedenle anayasa suçları işleniyor. Savaş ortamı içinde her gün kanla karşı karşıyayız. Ölümlerle, sivil ölümleriyle karşı karşıyayız. Bütün bunların arkasında tabii bir bakıyorsunuz Suriye politikasında batağa batmış olan hükümetin IŞİD'le mücadelemiş bir mücadele içine girdiğini görüyoruz. Yani yaklaşık 1,5 ay önce daha öncesinde başlayan görüşmeler İncirlik Üssü'nün Amerika'nın kullanımına, IŞİD'e karşı kullanımına verilmesiyle sonuçlandı. Ve son birkaç gün önce Türkiye'nin uçakları da IŞİD mevzilerini bombaladı diye bir açıklamaya tanık olduk. IŞİD'de açıkça bir tehdit getirmiş bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde, başka gazetelerde de gördüm. İşgal ettiniz, sürüleceksiniz diye Türkiye'yi açıkça tehdit ettiği belirtiliyor, bazı gazetelerde var. Türkçe yayın yapan haber sitesi hilafettakip.com'da Türkiye'nin bugün elleriyle işledikleri Türkiye'ye döndürülecektir. Allah sizi muvahhid mücahitlerin elleriyle işgal ettiğiniz İslam topraklarından sürecek denmiş. Vallahi tabii yani IŞİD'le hem işbirliği yapacaksınız, destekleyeceksiniz, sonra mevzi bombalayacaksınız. Şimdi burada üstünde durmak istediğim husus şu, bir gözden kaçan hususlardan bir tanesi, geçtiğimiz günlerde HDP Halkların Demokratik Partisi Birleşmiş Milletler'e başvurdu. İnsanlığa karşı Türkiye Cumhuriyeti makamlarının suç makamlarını savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar üzerine bir başvuruda bulundu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na. Evet, bu önemli tabii. Bu çok önemli. Aslında daha önce de malum haliniz biz bu konuyu çok dile getiriyorduk. Yani Suriye ve IŞİD politikası uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmayı gerektirecek konular. Ve bu anlamda Türkiye'nin gündeme gelmesi mümkündür diyorduk. Bunu da çeşitli hukukçular, gazeteciler, bizler bunu gündeme getirdik ama Uluslararası Ceza Mahkemesi ne Türkiye taraf değil. Ancak geçtiğimiz aylarda gene bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesi bir inceleme başlattı. Yani inceleme başlatması bu şeye, mahkemeye taraf olmaması nedeniyle yargılamayı otomatik olarak getirmiyor. Ama bir inceleme başlatıldı. Bu da Suriye'nin özellikle Birleşmiş Suriye yetkililerinin başvuruları burada var. Aynı zamanda BM'ye de başvuruyor. Ve burada bir inceleme başlatılmış olması aslında yargılamanın kesinleşmesini otomatik olarak beraberinde getirmemekle birlikte, burada gerçek kişiler yargılanıyor malum. Bu savaş ve insanlar karşı suçlar ve savaş suçları. Ve burada da işte Tayyip Erdoğan'dan Davutoğlu'na, Erkan Alı'ya, Hakan Fidan'a kadar isimler zikrediliyor. Şimdi bu tür işler nasıl olduğuna baktığımızda bir BM'ye başvuruyor ülkeler, kurumlar. BM'ye başlıyor. BM'nin aracılığıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyor. Ayrıca resen de Uluslararası Ceza Mahkemesi inceleme ve soruşturma yapabiliyor. Şimdi bütün bu ısrarlar, yani böyle bir inceleme var. Henüz ucu açık. Geçtiğimiz günlerde HDP'nin başvurusu var. Değişik başvurular var Birleşmiş Milletler'e ve bunun büyük bir çoğunluğu da Suriye hükümeti yapıyor. Diyelim ki Türkiye'de bir koalisyon hükümeti kuruldu, kurulsaydı ve o koalisyon hükümeti bu taraf olmayı ceza mahkemesini tanısa, sonuçta bir maddeyle tanıyabiliyorsunuz. Evet. Bu sefer bütün bunların yargılanma önü açılabiliyor. Bu sözlü ceza mahkemesi. Yani diyelim ki şeyden sonra, seçimde 8 Haziran'dan sonra HDP ile CHP hükümet kurdu ya da MHP ile CHP kurdu. Arkadan destek verdi HDP ve bu hükümet de Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında ki taraf olmayı meclisten geçirdi. Bütün bu isimler yargılanabiliyorlar. Şimdi HDP'nin bu başvurusu önemli. Artı inceleme safhasında da bir konu var. Şimdi bunların BM tarafında baktığımızda, eğer diyeyim ki BM yetkilileri bu dosyayı hazırladılar ama burada yine güvenlik konseyine gidiyor bunun işletilmesi. Veto yetkisine sahip 5 ülke var malum. Evet. 5 daimi üye. Yani biri Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi IŞİD'le bombalanması hususuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi bu incelemesi ve bu BM'ye bu başvurular arasında paralellikler kurulabiliyor. Yani İncil'in kullanılmasının yolunun açılması aslında bir taraftan da bu yargılama süreçleri açısından, inceleme süreçleri açısından bir tehdit unsuru da olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında uluslararası kamuoyu açısından, yani bütün bu Suriye politikası, IŞİD politikası, Uluslararası Ceza Mahkemeleri, içerideki koalisyon görüşmelerinin, koalisyonun gerçekleşmemesi, yeniden seçim yapılması, bu zorlayıcı seçim, otoriter rejimi kurgulamak, kurmak için elden gelenin ardına konulması, savaşın çıkması, başlı başına bu gelişmelerle de örtüştüğünü söylemek mümkün. Yani Türkiye'nin Suriye içindeki gruplara silah ve para gönderdiği, dolaylı yoldan Suriye'deki savaşı kışkırttığı, işi de petrol satışına aracılık ettiği ve terörist grupların geçişine göz yumduğu gibi pek çok suçlama var. Bu Adana'daki MİT tırları başlı başına zaten önemli bir kanıt oluyor. Eğer bir yargılama sürecine girdiğinizde bu Adana'daki mağdurlar MİT tır davasının bütün sanıkları tanık olarak incelenebilecek. Onun dışında bu yine Suriye hükümetinin ve diğer şeylerin gönderdikleri suçlamalar var. Bu işte Charlie Hebdo dergisine şey yapan, baskın yapan ve oradaki insanları öldüren militanların Türkiye'nin yerden geçerek işe katıldığı, işte bununla ilişkin dış basında çıkan pek çok bilgi, belge, Alman gazetelerinde, Guardian'da yayınlanan, The Welt'te yayınlanan belgeler yine bu şeylere Suriye hükümeti tarafından sunulmuş. Yani sonuçta şöyle, hem BM tarafında hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafında şu anda, yani iktidarda bulunduğu ölçüde Erdoğan bu mahkemeye taraf olmadığı müddetçe yargılanması mümkün değil. Ama olası bir iktidar değişikliğinde burada yargılanma yolu bir tek tanımaya bağlı. Evet, uluslararası peki yani bir seçim olacak mı peki sizce? Yani bugün mesela gene Hüseyin Özay'ın bir haberi var, tarafta manşet haber olmuş. Bir yıl erteleme planı da devreye sokuluyor diye bir şey var. Yani AKP'nin %35 gibi bir orana düşmesi ihtimali karşısında ya da işte başka bir koalisyon ihtimali belirmesi halinde seçimi ertelemeyi planlıyor. Cumhurbaşkanının çünkü anayasaya göre savaş halinde seçimleri bir yıl erteleme yetkisi var diye böyle bir önlem aldı. Bu seçimleri iptal edilir mi? Notu benim her hafta değişmeyen notlarımın arasında açıkçası. Çünkü bütün bu süreci yaşadığımızda bu ihtimali göz ardı etmemek gerekiyor. Ortada da ciddi bir savaş var. Evet. Savaşı çıkaran da saray. Yani masayı deviren saray. Dolayısıyla bu ihtimali hiç göz önünde bulundurmaktan kaçınmamak gerekiyor. Onun için de çok dikkatli olması gerekiyor muhalefetin. Muhalefete risaleler yazmamızın arka planında bütün bu her şey mübah süreçlerini iyi görüp değerlendirmesi ve onunları tıkaması gerektiği üzerine duruyor. Tabii burada dehşet verici bir savaş sivil ölümlerine yol açmış. Bana kalırsa bu arada işte HDP'nin başvurusu, BM'ye başvurusu bu anlamda anlamlı. Tabii hükümet bu konu gündeme geldiğinde bakanlar da yani başvurduğunuz hükümette yer alıyorsunuz. Orada da bir şey var yani. İnsanlık suçları işleyen bir hükümet şikayet ediyorsunuz. Onun yetkililerini şikayet ediyorsunuz. O hükümetin de içinde yer alıyorsunuz. O da bir garip. Bu seçimler 8 Haziran günü Adalet ve Kalkınma Partisi önemli bir gerilemeye. Erdoğan seçildiği oy oranının çok çok çok gerisinde iken kazandığı manevralarla kazandığı alanlarla 1 Kasım'da Türkiye'yi erken seçime götürmek, yeniden bir deneme üzerine, yeniden bu hayal ettiği düzeni kurmak üzere bir seçime gitme imkanı kazandı mı? Kazandı. Bu arada muhalefet inanılmaz goller yendi mi? Yendi. Meclis başkanlığı, meclis çalıştırılamadı ve üstelik HDP büyük bir başarı sağladı. 3 muhalefet partisinin toplamı AKP'nin üstündeydi. Buna rağmen meclis çalıştırılmadı. Meclis başkanını da hediye edildi. Hediye ettiler, evet. Resmen. Ondan sonra ve kuyuda gerilemiş, önemli ölçüde güç kaybetmiş Erdoğan yeniden kuyunun dan çıktı ve 1 Kasım seçimlerini örgütledi. Böyle bir hükümet. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum Ali Bey. Doğrusu bu olasılık her zaman şey. Var, evet var. Ve bu peki ilginç bir açıklama daha var. Ben yorumlayamadım doğru dürüst. Belki siz daha iyi bir sonuç çıkarabilirsiniz. Erdoğan'ın son yaptığı bir açıklamada bu 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilerle konuşurken söylediği ilginç bir şey var. Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri tüm tedbirleri alacak. 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacak demiş. Seçim güvenliğiyle ilgili olarak. Ben bu şeyi anlayamadım. 7 Haziran'da ne yaşandı? Çok sayıda gözlemci de vardı. Normalden daha fazla, daha önceki seçimlerden daha fazla bir uluslararası gözlem heyeti de vardı. Ve hiçbir rapora rastlamadım ben. Seçimlerde usulsüzlük ya da şiddet. Şimdi tabii orada bir gazeteci, hepsi iliştirilmiş gazeteci olduğu için neler yaşandı Sayın Cumhurbaşkanı diye bir soran olmamış. Evet, ben yani ilk aklıma gelen o. Siz biliyor musunuz? Ben Can'a da sordum, o da hatırlamıyor bir şey. Selahattin'e de sorduk, hatırlamıyor da. Ama Cumhurbaşkanı'nın anlattığı bir şey var. Orada bütün milyonlarca kişinin seyrettiği televizyon, basın toplantısında televizyondan izlediği bunu söylüyor. Yani 7 Haziran'da yaşananlar 1 Kasım'da yaşanmayacak diyor. Ne yaşanmış 7 Haziran'da? 7 Haziran'da oyuna sahip çıkan bir seçmen vardı ve onun örgütleri vardı. Kastettiği herhalde bu olmalı. Aynı zamanda 7 Haziran'da yani kastettiklerinden biri büyük bir yenilgiye uğradığı, oylarının neredeyse tamamını yitirdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeniden sandıklara daha önceki seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin bütününde 7 Haziran seçimlerinden önceki seçimlerde pek çok suistimalin yer aldığı seçimlere tanık olduk. Dolayısıyla son seçimlerde bu suistimaller seçmenin örgütleriyle birlikte oy ve ötesi ve diğer grupları kastediyorum ama bizzat seçmenin kendisi sandıklara sahip çıktı. Uluslararası gözlemciler de dikkatle izlediler. Evet. Şimdi Güneydoğu'da bir savaş var. Burada gerçekten seçim ortamı nasıl mümkün olacak ve burada sandıklar savaşın gölgesinde nasıl cereyan edecek? Bunu önümüzdeki günlerdeki gelişmelerle inceleyeceğiz. Ama kastettiği muhtemelen artık yani geçen seçimlerde suistimallere imkan vermediler. Herhalde bu seçimlerde suistimallere imkan verecek ortamı yaratacağız mı demek istiyor. İşte ben de anlamadım. Yani çaprazı bu. Tam bir yani, absürt tiyatrosu halinde cereyan ettiği için yani Beckett Ionesco karışımı. Şehidin kardeşini konuştuğunda işte şikayette bulunan adama kardeşinde asker olmasaydı diyen bir cumhurbaşkanımız var. 301 kişi ölmüş, bunu işin fıtratında var diyen bir cumhurbaşkanımız var. Oradaki ölenin yakınını tekmeleyen, yumruk atan bir cumhurbaşkanımız var. Evet ve bunlar, bir de aynı zamanda üstte bu koyduğunuzda nasıl bir portre çıkıyor? Bu kastetti. Evet, geçen sefer suistimal yapamadık, şimdi suistimal yapacağız. Evet, yani, başka bir şey çıkmıyor. Evet, yani o Soma katliamında Türkiye tarihinin gördüğü en büyük maden facialarından biri, belki de birincisi. Orada da mesela aynı anda bu dediklerinizin yanı sıra 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan baş mühendisle maden mühendisinin de duruşma günü terfi ettirildiği ortaya çıkmış. Yani böyle bir artık absürt tiyatrosunun da trajik bir trajediye de dönüştü, trajikomediye dönüştü bir halde bulunuyoruz. Evet. Evet, yani trajikomik bir hükümet var, biraz önce açıklıyoruz. Yani müsteşarı bakan yapıyorsun. Zaten müsteşarın karısı da müsteşar yardımcısıydı. Yani evet. Dışişleri tarihinde olmadı böyle şeyler yani. Evet. Bakan da kamp üzerine doktora yapmış. Hayırlı işler. Ne diyeceksin şimdi yani? yani tarihin en büyük intihamları hukukun ilan edildiği dönemde ve çabuk örgüler de düşürebilir. Ebedi. Var mı? Yani karı koca müsteşar misi? Hadi seni bakan yaptı filan. Yani emniyet müdürü bakan oluyor. Neden? İşte Efkan'ın sınıfı. Yani böyle gerçekten kabile şeyinde yaşanabilecek olaylar. Tek parti döneminde yaşanacak olaylar yani. Ya da olağanüstü dönemlerde yaşanacak gelişmeler. Ama o sizin gözden maalesef gözden kaçırdığınız bir şeyi hatırlatmak mecburiyetindeyim ben. Yani Sinirlioğlu'nun Kant üzerine yaptığı çalışmalarda şimdi dış işlerinde ebedi barış üzerine bir denemesi okutulacak bütün dünyaya ve bu savaş durumu sona erdirilecek işte. Siz bunu bunu kaçırdınız. Evet, kaçırdım ve yani gerçekten Kant'a yani sızlattırıcı durumlar bunlar. Yani ben Kant'la ilgili doktora yap, ondan sonra gel tarihin neyse gerçekten. Yani şimdi biraz önce söylediğim husus, yani uluslararası ceza mahkemeleri bence Suriye, IŞİD ve 2010'dan bu yana izlediği işte politikalar çerçevesi içerisinde insanlık ve savaş suçları kapsamında değerlendirilebilecek hususlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kadrolar açısından başında da Erdoğan geliyor, Davutoğlu geliyor ve diğerleri geliyor. Şimdi bu gün ola devran göre eğer bir hükümet değişmiş, şöyle bir senaryo yazalım. Demin dediğim yani 2 Kasım seçimlerinde işte AKP ile CHP ile HDP hükümet kurabiliyor. MHP ile CHP hükümet kurabiliyor. Ve bu mahkemeye bütün çoğunluğu, meclis çoğunluğu bunu tanımaya imkan veriyor. Evet. Ne olacak? Bir anda her şey değişir. Her şey değişir. Bu bir korku değil midir? Yani sallanan bu müthiş bir şey. Ve bunun için IŞİD de bombalaması için incirlik verilir mi? Verilir. Yani zaten çünkü ne? Veto yetkisine sahip ülkeler var orada. Başta Amerika Birleşik Devletleri. Yani BM tarafından gidersiniz ki HDP'de BM'ye başvuruyor. HDP'nin başvurusunu uzun uzun olsa okumuyorum. Yani başta Adana ile başlıyor. Bütün Türkiye'de 17 Temmuz'dan itibaren ki şeyler, IŞİD falan hepsini koymuş. Zaten diğer Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki şeyler de Adana ile başlıyor. Adana aynı zamanda bir paralel hikaye falan. Yani bu başınızın üzerinde sürekli bir şey. Yani bunun için seçimleri bertaraf edersiniz, yeni yeni hükümetler kurdurursunuz. Bunun için rejimin bu hale gitsin, savaş da çıkartır. Evet, savaş çıkarttıkça suçunuz daha da artıyor. Bak işte HDP başvuruyor. sayısız başka başlıkları da var. Dolayısıyla bunu ihmal etmemeniz gerekiyor. Yani her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak bir muhalefet stratejisi belirlemek gerekiyor. Bunun için işte önümüzdeki günlerde savaşı durdurmak gerekiyor. Seçimin, yani o yüzden bu Kandil, İmralı, işte PKK yönetimi, HDP, ki bu konuda HDP olabildiğince durdurmaya çalışan izlemekle birlikte, gerçekten bunun devam etmesi için uluslararası arabuluculuklara da ihtiyaç söz konusu. Tahmin ediyorum, yani bu işte tabii Öcalan'ın seçimler ve şey hakkında bir görüşü dışarıya çıkamıyor, şu anda görüşme olmuyor. Tekrar kapılar kapandı. Ama Kandil'le temas eden herhalde uluslararası bazı isimler, kuruluşlar söz konusu olabilecektir. Çünkü gerçekten bu devam ettiği sürece seçimlerin yapılması tehlikeye düşer ve seçimler üzerinde gölge düşürecek operasyonların yapılması da mümkün olur. Peki süreyi bitirdik artık. Doldurduk mu? Doldurduk, evet. Muhalefet stratejisi çizmesi gerekiyor. Yani üzerinde durduğumuz konuların en önemli husus bu. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Bu arada basına ilişkin çok konuşulacak şeyler var. Şimdi de sadece şunu söyleyeyim. Türkeş, Torul Türkeş babamın partisidir. Beni atamazlar demiş. Onu AGM'de biraz sonra AGM başlatıyoruz. Orada ele alacağız. Siz hatırlarsınız. Magazin babası da zamanında davadan döneni vurun demişti. Evet. Pek çok işte döndüğü için vurmuştu. Onu da hatırlatarak bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.